Bugün de Üstad Said Havva'nın El Esas Fis Sünne Es Siratun Nebeviyye isimli eserinin 3. cildinin 248. sayfasından okumaya devam edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslim rahimahullah, Abdullah bin Ravaha radıyallahu anhu'dan, o da Ebu Hureyre'den naklen şöyle rivayet etmiştir. Abdullah şöyle demiş: Muaviye'ye radıyallahu anhu bir takım heyetler geldi. Bu Ramazan'da idi. Biz birbirimize yemek yapıyorduk. Ebu Hureyre de bizi kendi menziline çok davet edenlerdendi. Ben dedim ki, buraya bakın, ben yemek yapıyorum. Cemaati de benim menzilime davet ediyorum. Daha sonra yemek yapılmasını emrettim. Sonra akşam üzeri Ebu Hureyre'ye tesadüf ettim ve bu gece davet bendendir dedim. Arkamda beni geçtin mi dedi. Evet cevabını verdim ve kendilerini davet ettim. Derken Ebu Hureyre radıyallahu anhu, sizlere sizin hadislerinizden bir hadis bildireyim mi ey Ensar cemaati dedi. Sonra Mekke'nin fethini anlattı ve onlara şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelerek Mekke'ye dayandı ve Zübeyr'i bir cenaha, Halid'i bir cenaha gönderdi. Ebu Ubeyde'yi de zırhsızlarla beraber kumandan olarak gönderdi. Bunlar vadinin ortasını tuttular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir bölüğün içinde idi. Baktı, beni gördü ve Ebu Hureyre dedi. Ben buyurun ya Resulallah dedim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana ancak bir ensari gelir buyurdu. Bu hadiste Şeyban'dan başkaları şunu da ilave etmişlerdir: bana ensarı çağır dedi. Ensar derhal etrafını sardılar. Kureyş kendine muhtelif kabilelerden bir takım serseriler ve tabiler toplamıştı. Bunları ileriye sürelim. Şayet ellerine bir şey geçerse onlarla beraber oluruz. İsabet alırlarsa bizden istenileni veririz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Kureyş'in şu serserilerine ve tabilerine bakın buyurdu. Ve iki elini birbirinin üzerine koyarak onların toplu halini işaret etti. Sonra bana Safa'da yetişinceye kadar Allah'a emanet olun buyurdu. Daha sonra yürüdük. Artık bizden kim birini öldürmek isterse onu öldürüyordu. Onlardan hiçbir kimse bize bir şey göndermiyordu. Derken Ebu Süfyan geldi. Ya Resulallah, Kureyş cemaati yok edilmiştir. Bugünden sonra Kureyş yoktur dedi. Bundan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam, kim Ebu Süfyan'ın evine girerse o güvencededir buyurdular. Bunun üzerine Ensar birbirine, bu zata memleketi için rağbet, kabilesi için şefkat geldi dediler. Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki, bu arada vahiy geldi. Vahiy geldiği zaman bize gizli kalmazdı. Bir geldi mi, artık o geçinceye kadar bizden birimiz gözünün ucunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru kaldırmazdı. Vahiy geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ensar cemaati diye seslendi. Biz ey Ensar cemaati diye seslendi. Siz bu zata memleketi için rağbet geldi dediniz. Ensar, evet böyle bir şey oldu dediler. Hakikaten ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Allah Azze ve Celle'ye ve sizlere hicret ettim. Hayat sizin hayatınız, nimet de memat da sizin mematınızdır buyurdular. Bunun üzerine Ensar yanına geldiler. Vallahi biz o söylediklerimizi ancak Allah ve Resulüne kıyamadığımız için söyledik diyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şüphesiz Allah ve Resulü sizi tasdik ediyor ve mazur görüyorlar buyurdu. Arkasından kalkarak Ebu Süfyan'ın evine yöneldiler. Herkes kapılarını kapadı. Resulullah aleyhissalatü vesselam da geldi. Ta Hacer-i Esved'e yanaştı ve onu öptü. Sonra beyti tavaf etti. Beytin yanı başında bir putun başına vardı ki Mekkeliler bu puta taparlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın elinde bir yay vardı ve o yayın eğri tarafından tutmuştu. Bu putun başına varınca onun gözüne dürtüyor ve hak geldi, batıl zail oldu diyordu. Tavafını bitirince Safa'ya geldi ve üzerine çıkarak Kabe'ye baktı. Ellerini kaldırarak Allah Azze ve Celle'ye hamd etmeye ve dilediği duayı okumaya başladı. Müslim'in bir başka rivayetinde ravi bu hadiste şunu ilave etmiştir. Sonra iki eli ile bir diğerinin üzerinde olduğu halde onları adam akıllı biçin diye işaret etti. Ve şunu yukarıdaki sözü de ekledi. Ashab, biz bunu söyledik ya Resulallah dediler. O halde benim ismim nedir? Muhakkak ki ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm buyurdu. Yine Müslim'in bir rivayetinde Abdullah bin Rabah'tan şöyle dediği nakledilmiştir. Aramızda Ebu Hureyre de olduğu halde Muaviye bin Ebu Süfyan'a heyet olarak geldik. Bizden herkes arkadaşlarına ayrı bir gün yemek yapıyordu. Benim nöbetim olduğunda, ya Ebu Hureyre, bugün benim nöbetimdir dedim. Daha sonra menzilime geldiler, fakat yemeğimiz yetişmedi. Ben, ya Ebu Hureyre, yemeğimiz bitinceye kadar bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet etsen ya dedim. Bunun üzerine o şunları söyledi. Fetih günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdik. Halid bin Velid'i sağ cenaha, Zübeyr'i sol cenaha, Ebu Ubeyde'yi de piyadelerin üzerine ve vadinin ortasına kumandan tayin etti. Az sonra da ya Ebu Hureyre, bana Ensar'ı çağır buyurdu. Ben de onları çağırdım. Onlar hemen koşarak geldiler onlara. Ey Ensar cemaati! Kureyş'in serserilerini görüyor musunuz buyurdu. Onlar evet dediler. Bakın, yarın onlarla karşılaştığınızda onları adam akıllı biçmelisiniz buyurdu. Ve eliyle işaret ederek sağ elini sol elinin üzerine koydu. Kumandanlara da buluşma yeriniz Safa tepesidir buyurdular. Artık o gün karşılarına kim çıktı ise onu uyuttular. Öldürdüler manasına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safa'ya çıktı. Derken Ensar gelerek Safa'da tavaf ettiler. Mütakiben Ebu Süfyan geldi ve ya Resulallah, Kureyş cemaati yok edilmiştir. Bugünden sonra Kureyş yoktur dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kim Ebu Süfyan'ın evine girerse o güvencededir. Kim silahını bırakırsa o da güvencededir. Kim kapısını kapatırsa o da güvencededir buyurdu. Bunun üzerine Ensar, bu zata kabilesine karşı şefkat ve vatanına rağbet geldi dediler. Derken Resulullah aleyhissalatü vesselama vahiy indi. Biz bu adama kabilesine karşı şefkat ve vatanına karşı rağbet geldi dediniz. Beri bakın, o halde benim ismim nedir dedi ve bunu 3 defa tekrarladı. Ben Muhammed, Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Allah Azze ve Celle'ye ve sizlere hicret ettim. Binaenaleyh, hayat sizin hayatınız, memat da sizin mematınızdır buyurdu. Ensar, vallahi biz bu sözü Allah Resulüne kıyamadığımız için söyledik dediler. İşte Allah ve Resulü de sizi tasdik ediyor ve sizi mazur görüyorlar buyurdu Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ebu Davud rahimahullah, Abdullah bin Rabah'tan, o da Ebu Hureyre'den şu şekilde rivayet etmiştir radıyallahu teala anhuma. Ebu Hureyre radıyallahu anhu demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdiği zaman Zübeyir bin Avvam'ı, Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ı kumandan tayin edip Halid bin Velid'i de süvarilerin başına verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ebu Hureyre, Ensar'ı çağır buyurdu. Sonra Ensar gelip etrafında toplanınca, şu yolu tutunuz, artık karşınıza kim çıkarsa onu uyutunuz, yani öldürünüz buyurdu. Sonra bir münadi, bugünden sonra Kureyş yoktur diye seslendi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim bu gece, kim bu eve girerse o güvencededir Beytullah'a. Kim silahını bırakırsa o da güvencededir buyurdu. Kureyş'in ileri gelenleri karar verip Kabe'ye girdiler. Orası onlara dar geldi. Resulullah aleyhissalatü vesselam tavaf edip makamı İbrahim'in arkasına namaz kıldı. Sonra kapının 2 kenarını tuttu. Bunun üzerine Kureyş'in ileri gelenleri dışarı çıktılar. Ve İslam üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettiler. Bukhari ve Müslim rahimahumullah, Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Mugaffel dedi ki, Mekke'nin fethi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi devesinin üzerinde gördüm. Fetih suresini okuyordu. Ravi Muaviye bin Kurra radıyallahu anhu der ki, İbn-i Mugaffel de Kur'an okudu ve sesini yükseltti. Eğer insanlar olmasaydı, İbn-i Mugaffel'in Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan zikretmiş olduğu bu okuyuşu size naklediverirdim demiştir. Ebu Davud'un rivayetinde Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anhu şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'nin fethi günü devesinin üzerinde Fetih suresini okurken gördüm. O sesini işittirecek kadar yükseltiyordu. Hadisin metninde geçen tercih kelimesi sesi boğazda oynatarak name yapmaktır. Sahih Buhari'deki Kitab-ı Tevhid'de Abdullah bin Mugaffel hadisinin tefsirinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tercihi A şeklinde idi. Mesela Bismillahirrahmanirrahim şeklinde gelmiştir. Lafız ve başkaları da aynı şekilde zapt etmişlerdir. Allame Aliül Kari de böyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tercihi üç uzun eliflidir. Bismillah diye 3 uzun elif miktarı çekecek. Sonra bazıları bunda 2 durum olduğunu söylemişlerdir. A. Birinci durum. Bu devenin sarsıntısından dolayı meydana gelmiştir. Tabi bunlar görüş. Ama akla gelebilen görüş. İkinci durum. Peygamber aleyhissalatü vesselam meddin hakkını vererek uzatmış ve Bismillah diye uzatarak sesi ondan meydana gelmiştir ki esas olan görüş de budur. Hafız bu ikinci durumun siyaka daha iyi benzediğini söylemiştir. Çünkü hadisin bazı tarıklarında insanların toplanması olmasaydı bunu size okurdum denilmektedir. Lahin name demektir. Tercih bu yerin dışında sabit olmuştur. Tirmizi rahimahullah şemailinde Nesai İbn-i Mace ve Ebu Davud Ümmuhani demiştir ki ben yatağımda uyuyarak onu okurken sesini duyuyordum. Kur'an'ı tercih ile okuyordu. Nameli şekilde. Şeyh Ebu Muhammed bin Ebu Cemre'nin tercihi manasının okuyuşu tercihinin manası okuyuşu güzelleştirmek olduğunu, tercihinin gına yani musiki olmadığını, gına çünkü gına ile tercih yapmanın kıraatla asıl maksat olan huşuya aykırı olduğunu söylemiştir. Evet. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Ayşe radıyallahu anhâ'dan şu şekilde rivayet etmişlerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam fetih yılında Mekke'ye Mekke'nin yukarısından Keda kısmından girmişti. Bukhari'nin diğer bir rivayetinde de şöyle denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldiğinde yukarısından girer, aşağısından da çıkardı. Müslim'in rivayetinde de şu ziyade vardır. Hişam bin Urve bin Zübeyir dedi ki, radıyallahu teala anhum ecmain, babam Mekke'ye her iki yoldan da girerdi. Ama en çok Keda yolundan girerdi, demiştir. Ebu Davud'un rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fetih yılında Mekke'nin üst tarafından Keda'dan girdi. Umre'de de Keda'dan girmişti. Ravi dedi ki rahimahullah Urve her ikisinden de girerdi ama en çok da Keda'dan girerdi. Zira evine en yakın olan yer orasıydı demiştir. Müslim rahimahullah Cabir bin Abdullah radıyallahu anhudan şöyle rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi günü ihramsız olarak başında siyah bir sarık olduğu halde girdi. Kuteybe'nin rivayetinde Kuteybe radıyallahu anhu dedi ki bize Ebu Zübeyr Cabir'den naklen şu şekilde rivayet etti. Nesai de ise şu ilave vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sarığının ucunu iki omuzunun arasına sarkıtmıştı. Sahih-i Müslim'in şerhinde bu konu bu şekilde açıklanmıştır. Başında siyah bir sarık olduğu halde sözü siyah elbise giymenin caiz olduğuna işarettir. Diğer bir rivayette başında siyah bir sarık olduğu halde insanlara hitap etti şeklindedir. Bunda her ne kadar beyaz daha faziletli ise de hutbede siyah giymenin cevazına işaret vardır. Nitekim sahih hadiste en hayırlı elbiseniz beyaz olanıdır buyurduğu sabittir. Hatiplerin hutbe esnasında siyah giymeleri caizdir. Ama az önce zikrettiğimiz gibi efdal olan beyazdır. Bu hadisteki siyah sarık sarma durumu caiz olduğunu beyan içindir. Yine en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Bukhari ve Müslim'in Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan naklettikleri bir rivayette şöyledir. Peygamber aleyhissalatü vesselam fetih yılında başında miğferi olduğu halde Mekke'ye girdi. Taberani rahimahullah Abdullah bin Amr radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Abdullah bin Amr dedi ki radıyallahu anhu, Mekke'nin fethi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasip ve müyesser olunca o şöyle buyurdu. Silahlarınızı bırakınız ancak Bekir oğullarına yaptıklarından dolayı Huzaa hariçtir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kılıncaya kadar onlara izin verdi. Sonra şöyle buyurdu. Silahlarınızı bırakın. Ertesi gün Müzdelife'de Huzaalı bir adam Bekir oğullarından birine rastladı ve onu öldürdü. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bu olay ulaşınca hutbe okumaya kalktı. Ravi diyor ki, ben onu arkasını Kabe'ye dayamış olarak gördüm. Resulullah aleyhissalatü vesselam hutbesinde şöyle buyurdu. Hiç şüphesiz insanların Allah Azze ve Celle'ye karşı en saygısızı ve taşkını haremde adam öldüren yahut kendi katilinden başkasını öldüren ya da cahiliyet öcünü almak için adam öldürendir. Bu sırada bir adamın biri ayağa kalktı ve filan benim oğlumdur dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hutbesine devam ederek şöyle buyurdu. İslamiyet'te insanın babasından veya baba tarafından akrabasından başkasına intisap etmesi diye bir şey yoktur. Cahiliye çağının kötü işleri silinip gitmiştir. Doğan çocuk döşeğin sahibine aittir. Yani hangi kocanın nikahı altında doğduysa çocuk o kişiye nispet edilir. Zina eden kadına esleb vardır. Esleb nedir diye sordular. Peygamber aleyhissalatü vesselam da mahrumluk demektir buyurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hutbesine devamla sabah namazından güneş doğuncaya kadar namaz yoktur. İkindi namazından güneş batıncaya kadar da namaz yoktur. Kadın halasının ve teyzesinin üzerine nikahlanıp bir araya gelemez buyurdu. Ebu Davud ve Nesai rahimahumullah Abdullah bin Amr el-As radıyallahu teala anhum ecmainden rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü Mekke'de hutbe irad edip 3 kere tekbir getirdikten sonra Allah'tan başka ilah yoktur Celle Şanuhu. Yalnız O vardır. O vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti. Toplanan düşmanları tek başına bozguna uğrattı. İyi biliniz ki cahiliye çağına ait olup övünme vesilesi edile gelen her şey, kan ve mal davaları, bunların hepsi şu ayaklarımın altında kaldırılmıştır. Ancak Beytullah'ın perdedarlığı olan hicabe hizmetiyle hacılara su dağıtma, sikaye hizmeti bunun dışındadır buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, iyi bilin ki kamçı veya sopa ile yapılan ve yarı kasıtlı sayılan hata cinayetine ağır bir diyet ödenmesi gerekir ki bu da içlerinde 40'ının karınlarında yavrusu bulunmak şartı ile 100 devedir buyurdu. Demek bir insanı öldürmenin kefareti 100 deve. Eğer adam kefareti kabul ederse. Ebu Davud'un bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kamçı veya sopa ile işlenen cinayetleri şibhi amd diyeti. Kasten öldürenin diyeti gibi ağırdır. Sahibi öldürülemez. Yine Ebu Davud Davud'un rahimahullah diğer bir rivayetinde şu fazlalık vardır. Bu insanı, bu şeytanın insanlar arasında sıçramasındandır. Bunun üzerine kin taşımaksızın, silah çekmeksizin, katili bilinmeyen kan cinayet oluverir demiştir. Buhari ve Müslim rahimahumullah Ebu Hureyre radıyallahu anhu'den rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki, aziz ve celil olan Allah celle şanuhu Subhanallah, bu ne ya? Resulüne Mekke fethini müesser kılınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar içinde ayağa kalktı. Allah azze ve celle'ye hamd ve sena etti ve sonra şöyle buyurdular. Muhakkak ki Allah celle şanuhu fili Mekke'ye girmekten men etmiştir. Resulünü ve müminleri de bir defa olarak Mekke ahalisine musallat etmiştir. Mekke benden evvel hiçbir kimse için asla helal olmuyordu. O yalnız bir gündüzün bir saatinde benim için helal kılınmıştır. Benden sonra da hiçbir kimse için ebediyen helal olmayacaktır. Mekke'nin av hayvanları ürkütülmez, dikeni bile koparılmaz. Yitiğini kimse elini uzatıp alamaz. Sahibini arayıp bulmak niyetiyle olsa bile. Her kimin bir kimsesi öldürülse, o iki şey arasında muhayyerdir. Ya kendisine diyet verilir, yahut öldüren kimse kısasen öldürülür. Abbas radıyallahu anhu, ya Resulallah, izhır, yani Mekke ayrığından başka otu koparılmaz değil mi? Zira bizler onu kabirlerimizde ve evlerimizin inşaatında kullanıyoruz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izhırdan başka buyurdu. Bunun akabinde Yemenli bir zat olan Ebu Şah radıyallahu anhu ayağa kalktı. Ya Resulallah, bunları benim için yazınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunları Ebu Şah için yazınız buyurdu. Ravi Velid der ki ben Evza'iye Subhanallah. Benim için yazınız ya Resulallah sözü nedir diye sordum. Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan işitmiş olduğu şu hutbenin yazılmasını istedi dedi. İbn-i Hacer rahimahullah Fethül Bari'de şunları kaydeder. Bu bapta zikredilen Ebu Hureyre ile İbn-i Abbas hadisleri Mekke yitiğinin sahiplenmek için alınamayacağı ancak ilan ederek sahibini aramak amacıyla alınabileceği hususunda delil olarak ileri sürülmüştür. Bu cumhurun görüşüdür. Cumhura göre yitiği sahibine ulaştırma imkanı olduğu için o bununla tahsis edilmiştir. Yitik Mekkeli'ye ait olsa da durum böyledir. Eğer yitik afaki, Mekkeli olmayan birisine ait ise afakinin oraya gelme ihtimali tekrar olabilir. Yitiği bulanın her yıl onu sahibini bulmak için ilan ederse sahibini bulması daha kolay olur. Bunu İbn-i Battal söylemiştir. Bazı Şafii alimleriyle Malikilerden ekseriyeti de şöyle demişlerdir. Mekke diğer beldeler gibidir. Mekke'de ilan hususunda mübalağa ile taksis edilmiştir. Çünkü hacı memleketine döner. Belki Mekke'ye daha sonra gelmez. Buna göre yitiği bulanın ilanda mübalağaya gerek duyar. İbnül Munir kendi görüşüne istisnanın zahirini delil getirmiştir. Çünkü o hilli nefyetmiştir ve münşid yani yitiğin sahibi var mı diye ilan eden kişiyi istisna etmiştir. O hil münşid için sabit olduğuna delil olmuştur. Çünkü nefyi istina etmek ispattır. İbnül Münir buna göre Mekke ve Mekke'nin dışının eşit olması gerekir. Kıyas da Mekke'nin taksisini gerektirir demiştir. Buna şöyle cevap verilmiştir. Taksis muvafık olduğu takdirde onun bir anlamı olmaz. Mekke yitiğini bulan kimse sahibinin umudunu keser ve sahibi de halk dağılıp uzak yerlere gittiği için yitiğini bulmaktan umudunu keser. Bazen de yitiği bulan kimse ilk etapta onu kendine almak için iştahı çeker de yitiği ilan etmez. İşte bütün bunlardan dolayı kanun koyucu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladı. Ve ilan edip sahibini bulmak maksadıyla almak hariç yitiği almamayı emretti. Bu konuda savaş bölgelerinde ordu dağıldıktan sonra askerin yitiği farklıdır. Çünkü ordunun yitiği Mekke'nin yitiğinin hilafına ilan edilmez. Buna göre Mekke'nin yitiğini ilan etmek meşrudur. Çünkü yitiğin sahibi Afaki'nin Mekke'ye dönme ihtimali vardır. Bundan dolayı yitiğin sahibini öğrenme imkanı bulur. İshak bin Rahuye rahimahullah şöyle demiştir. Hadisin metninde geçen münşid yani yitiğin sahibi var mı diye ilan eden kişi hariçtir. Sözü şu anlama gelmektedir. Bana ait şu malı gören var mı diyen kişi duyan için müstesnadır. İşte o zaman yitiği bulanın onu sahibine geri vermek için ilan etmesi caiz olur. O da cumhurun görüşünden farklı bir görüştür. Çünkü o ilancı için kayıt olmuştur denilmiştir ki münşidden amaç talip yani isteyendir. Bunu da Ebu Ubeyde nakletmiştir. Ardından da lüfatta talibi münşid olarak ilgilendirmek caiz olmaz diye eklemiştir. Aslında lügatta olması lazım burası. Lügatta talibi münşid olarak isimlendirmek caiz olmaz diye eklemiştir. Bunu reddetme hususunda İbn Abbas radıyallahu anhu'nun hadisinde geçen Mekke'nin yitiğini ilan edenden, ilan etmek için alandan başkası alamaz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözü bunun için yeterli olur. Zaten bu hadisin bir kısmı diğer kısmını tefsir ediyor. Sanki bu Buhari'nin İbn Abbas radıyallahu anhuma hadisinin bab başlığı yapmadaki nüktesi gibidir. Lügat manasına gelince el-harbi, talibi, münşit olarak isimlendirmenin cevazına işaret etmiştir. Bunu da İlaz nakletmiştir. Ayrıca onunla Arafat ve Medine yitiğinin diğer beldeler gibi olduğunu, çünkü bunun sadece Mekke'ye mahsus bir durum olduğunu belirtmiştir. Maverdi el-Havi'de Arafat hakkında bin vecih bulunduğunu, buranın Mekke hükmüne dahil olduğunu anlatmıştır. Sebebi de şudur. Arafat, Mekke gibi hacıları bir araya toplar. Aynı vecih ise Ravza-i Mutahhara hakkında yoktur. Maverdi bunu, Mescid-i Haram'da yitiği ilan etmenin cevazına delil getirmiştir. Halbuki diğer mescitlerde bu caiz değildir. Şafilerce iki vecihin en sahih olanı da budur. En doğrusunu yine Allah Azze ve Celle bilir. Nevevi Rahimahullah der ki, Ebu Şah için yazınız sözü, Kur'an'ın dışındaki ilmi yazmanın cevazı konusunu açıkça ortaya koymaktadır. Onda bulunan her şeyin bu sahifete olduğunu belirten Ali radıyallahu anhu'nun hadisiyle Ebu Hureyre'nin şu hadisi de onun gibidir. Abdullah bin Amr yazıyordu, ben ise yazmıyordum. Kur'an'dan başka şeyleri yazmanın yasaklılığını bildiren hadisler gelmiştir. Seleften ilim yani hadisi yazmayı caiz görmeyenler vardır. Selefin cumhuru bunun caiz olduğunu söylemiştir. Onlardan sonra ilmi yazmanın caiz olduğu üzerinde icma hasıl olmuştur. Yasaklama hadislerine ise iki şekilde cevap verilmiştir. Bir, bu hadisler neshedilmiştir. Yasaklama ilk dönemde Kur'an herkes tarafından bilinmeden önceydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karışma ve karıştırma korkusundan dolayı Kur'an'dan başka şeyleri yazmayı yasaklamıştı. Kur'an herkes tarafından tanınıp söz konusu olumsuzluklar ortaya kalkınca yazıya izin verilmiştir. 2. Yasaklama hafızasına güvenenler için bir tedbirdir. Onun yazıya teslim olmasından korkulmaktadır. Hafızasına güvenmeyen kimse için yazmaya izin vardır. En doğrusunu yine Allah Azze ve Celle bilir. Tirmizi rahimahullah, Abdullah bin Umar radıyallahu anhu'den, anhumadan şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi günü halka bir hutbe okuyarak şöyle buyurdu. Ey ahali! Allah Celle Şanuhu cahiliyet gururunu ve cahiliyette atalarıyla övünmeyi sizden kaldırmıştır. Artık insanlar iki kişi ve sınıftırlar. Allah katında değerli olan doğru ve dindar kişi ile Allah tarafından Celle Şanuhu hor görülen isyankar ve haylaz kişi. Bütün bunlar Adem oğullarıdır ve Allah Celle Şanuhu Adem'i topraktan yaratmıştır. Allah Celle Şanuhu buyurur ki, ey insanlar, sizi soylara ve kabilelere ayırdık ki tanışasınız. Allah katında en değerli olanınız, şüphesiz en takvalı, emirlere en saygılı bulunanınızdır. Allah Celle ve Ala şüphesiz her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Hucurat suresi 13. ayet-i kerime. Heysemi rahimahullah Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. Abdullah dedi ki Ali radıyallahu anhu Abbas radıyallahu anhu'ya Peygamber aleyhissalatü vesselama söyle hicabe yani Kabe'nin perdedarlığı hizmetini sana versin dedi. Abbas radıyallahu anhu da Peygamber aleyhissalatü vesselamdan hicabeyi yani Kabe'nin perdedarlığı hizmetini istedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben size halkın Beytullah'a göndereceği şeylerden geçiminizi sağlayacağınız şey değil, hacıların su ihtiyacını karşılamak üzere servetinizden harcayarak bu yüzden hayra erebileceğiniz zahmetli olan şeyi verdim buyurdu ve onlara sikaye yani hacılara su dağıtma işinin hizmetini verdi. Yine Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anhuma o da Ali radıyallahu anhu'den naklettiği rivayette o şöyle demiştir. Ben Abbas'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bizim için hicabe Kabe perdedarlığı hizmetini iste dedim. O da istedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam ben size halkın Beytullah'a göndereceği şeylerden geçiminizi sağlayacağınız şeyi değil, hacıların su ihtiyaçlarını karşılamak üzere servetinizden harcayacağınız bir hizmeti veriyorum buyurdu. Ben Abbas'a radıyallahu anhu, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den seni sadakaların başına amil yani zekat memuru tayin etmesini iste dedim. Abbas'ın isteğine karşılık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ben seni halkın günahlarının kiri üzerine memur tayin edecek değilim. Nesai ve İbn-i Mace rahimahumullah Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi günü Mekke'ye beyaz bir sancakla girdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari Abdullah bin Umar radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fetholunduğu gün Mekke'nin en yüksek tarafından devesi üzerinde arkasında Üsame bin Zeyd'i bindirmiş olarak geldi. Beraberinde Bilal'le Kabe'yi koruyup hizmet edenlerden olan Osman bin Talha radıyallahu anhum vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide kadar ilerledi. Sonra orada devesini çöktürdü. Osman bin Talha'ya Beytullah'ın anahtarını getirmesini emretti. O anahtarı getirip Kabe'yi açınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye girdi. Beraberinde Üsame bin Zeyd, Bilal ve Osman bin Talha da içeriye girdiler. Sonra Kabe'nin kapısı kapandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeride uzun bir müddet kaldı. Sonra dışarıya çıktı. Bu sırada insanlar Kabe'ye girmek üzere koşuştular. Abdullah bin Umar radıyallahu anhuma Kabe'ye ilk giren kimse oldu. Ve kapının arkasında Bilal'i ayakta buldu. Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede namaz kıldı diye sordu. Bilal de ona Resulullah aleyhissalatü vesselamın namaz kıldığı yeri işaret edip gösterdi. Abdullah radıyallahu anhu Resulullah aleyhisselamın kaç rekat namaz kıldığını sormayı unuttum demiştir. İbn Hacer rahimahullah Fethül Bari de şunları kaydeder. İbn İshak Hasan bir isnatla Safiye binti Şeybe'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inip insanları yatıştırınca çıkıp Kabe'ye geldi ve tavaf etti. Tavafını bitirince Osman bin Talha'yı çağırdı ve ondan Kabe'nin anahtarlarını aldı. Kendisine kapı açıldı, o içeriye girdi. Sonra Kabe'nin kapısının eşiğinde durdu ve halka hitap etti. İbn-i İshak rahimahullah şöyle demiştir. İlim ehlinden bazıları bana şöyle tahdis ettiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kabe'nin kapısının eşiğinde ayağa kalktı. Daha sonra hadisin devamını anlatmıştır. Söz konusu hadiste şunlar da yer almaktadır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Kureyş topluluğu, şimdi hakkınızda benim ne yapacağımı sanıyorsunuz? Onlar dediler ki, hayır ve iyilik yapacaksın. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Kerem ve iyilik sahibi bir kardeşin oğlusun dediler. Bu sözler üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, haydi gidiniz, hepiniz serbestsiniz buyurdu. Sonra oturdu. Ali radıyallahu anhu ayağa kalktı. Ya Resulallah, hicabe yani Kabe perde darlığı ile sikaye, hacılara su dağıtma hizmetlerini bizde birleştir dedi. İbn-i İshak rahimahullah hadisin devamını da zikretmiştir. İbn-i Aiz rahimahullah Abdullah bin Sabit'in mürselinden şöyle rivayet etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kabe'nin anahtarını Osman bin Talha'ya verdi ve ebedi bir miras olarak ve temelli kalmak üzere onu al. Onu ben size emanet vermedim fakat Allah Celle Şanuhu vermiştir. Onu sizden ancak zalim olan alır buyurdu. İbn-i Cureyra tarikından gelen ise şu şekilde rivayet edilmiştir. Ali radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatü vesselama sikaye ve hicabe hizmetlerini bizde birleştir dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam hiç şüphesiz ki Allah Celle Şanuhu size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Nisa suresi 58. ayeti kerimesini indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Talha'yı çağırdı ve ey Şeybe oğulları, onu temellik almak ve ebedi bir miras olmak üzere alın. Onu sizden ancak zalim olan alır buyurdu. Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anhu tarikından da şöyle bir rivayet gelmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Şeybe oğulları, bu beyt sebebiyle size ulaşacak şeyleri meşru olarak yiyiniz buyurdu. El-Fakihi Muhammed bin Cübeyr bin Mut'im'den, o da babasından gelen bir tarikla şöyle rivayet etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Osman'dan anahtarı aldığı zaman ona onu sakla buyurdu. Zühri bunun için anahtar gizlenir demiştir. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet edilmiştir. Ebu Talha oğulları diyorlar ki Kabe'yi ancak onlar kendileri açar. Peygamber aleyhissalatü vesselam anahtarı aldı ve onu kendi eliyle açtı. Bukhari rahimahullah Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye Keda denilen Batha'daki Seniyetül Ulya yukarıdaki yoldan girerdi. Çıkışta da Kuda denilen Seniyetü Sufla aşağı yoldan çıkardı. Bukhari ve Müslim'de yer alan başka bir hadiste İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den çıkarken Zülhuleyfe mescidi yanındaki şecere yolunu izleyerek çıkardı. Medine'ye de Zülhuleyfe mescidinden daha aşağıda ve Medine'ye daha yakın bulunan Muarres yoluyla girer idi. Bukhari şu ilaveti yapmıştır. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girerken Şecere mescidinde namaz kılardı. Mekke'den dönüşünde de vadinin ortasındaki Zülhuleyfe'de namaz kılardı ve sabaha kadar burada gecelemek adeti idi. Müslim'de yer alan diğer bir rivayette şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdiği zaman Batha'daki Seniyetül Ulya'dan girer. Seniyetül Süfla'dan da çıkardı. Nebevi rahimahullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayramda yaptığı gibi Mekke'ye girerken ve çıkarken yolda yaptığı bu muhalefeti ancak durumun daha mükemmele dönüşmesi sebebiyle uğur bekleyerek yapmıştır. Bir de yollar kendisine şahit olsun ve yolların civarında halk kendisiyle teberrük etsin diye yapmıştır. Bizim mezhebimize göre bu hadisten dolayı Mekke'ye Seniyyetül Ulya'dan girmek ve Seniyyetül Süfla'dan çıkmak müstehaptır. Bu seniyyenin Medineli ve Şamlı gibi kendi yolu üzerinde olması veya Yemenli gibi yolunun üzerinde olmaması durumu değiştirmez. Yemenli veya başkası için dönüp Mekke'ye Seniyetül Ulya'dan girmesi müstehaptır. Bazıları böyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Seniyetül Ulya yolunun üzerinde olduğu için yapmıştır. Yoksa Yemenli gibi yolunun üzerinde bulunmayan kişi için müstehap değildir. Bu görüş zayıftır. Doğrusu birinci görüştür. Bu hadise göre ülkesinden bir yoldan çıkan kişi diğer yoldan geri dönmesi de müstehaptır. Bu hadise göre ülkesinden bir yoldan çıkan kişinin diğer bir yoldan geri dönmesi müstehaptır. Taberani rahimahullah Zühri'den rahmetullahi aleyh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü Osman bin Talha'ya radıyallahu anhu Kabe'nin anahtarlarını bana getir buyurdu. Osman da biraz gecikti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta onu bekliyordu. Kendisinden inci taneleri gibi ter akıyordu ve şöyle diyordu. Onu engelleyen nedir? Bu sırada bir adam koşup ona gitti. Bir de ne görsün? Anahtar yanında bulunan kadın, yani ravi diyor ki, adam o kadının Osman'ın annesi olduğunu söylediğini zannediyorum. Şöyle diyor. Eğer o anahtarı sizden alırsa onu size bir daha geriye vermez. Kadın anahtarı verinceye kadar Osman oradan ayrılmadı. Nihayet Osman anahtarı Resulullah aleyhissalatü vesselama getirdi. Resulullah da kapıyı açtı. Sonra beyte Kabe'ye girdi. Daha sonra oradan çıktı. Halk da beraberindeydi. Zemzem kuyusunun yanına oturdu. Bu sırada Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anhu ya Resulallah, nübüvvet bize verildiğinde sikaye, hacılara su dağıtma hizmeti de bize verildiğine ve hicabe, Kabe'nin perdedarlığı hizmeti de bize verildiğine göre nasip ve lütuf bakımından bizden daha büyük bir kavim yoktur dedi. Resul Ali'nin radıyallahu anh'unun bu sözünden Peygamber aleyhissalatü vesselam hoşlanmamış gibiydi. Sonra Peygamber Efendimiz Osman bin Talha'yı çağırıp anahtarı ona verdi ve onu saklayınız buyurdu. Abdurrazzak dedi ki rahmetullah, ben bu haberi İbni Uyeyne'ye anlattım rahmetullahi aleyh. O da şöyle dedi, bana İbni Cürayra haber verdi, onun İbni Ebi Muleyke'den şöyle dediğini zannediyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ali İbni Ebi Talib'e Kabe'nin anahtarı hakkında konuşurken şöyle dedi. Mallarınızdan harcayacağınız şeyi size verdim. Halkın Kabe'ye göndereceği şeylerden geçiminizi sağlayacağınız şeyi size vermedim. Yani şöyle diyor. Ben size sikaye, yani hacılara su dağıtma vazifesini verdim. Çünkü siz ondan zarar edeceksiniz. Ben beyti size vermedim. Yani onlar beyte gönderilen hediyeleri alırlar. Bu Abdurrezzak'ın sözüdür. Taberani rahimahullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü Kabe-i Muazzama'ya girdi. Halbuki Kabe'de 360 tane put vardı. İblis onların ayaklarını kurşunla berkitmişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam asası beraberinde olduğu halde geldi. Asasıyla bir puta dokundukça her put yüzü üzerine yere düşüyordu. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her putun yanına geldiğinde hak geldi, batıl yok oldu. Muhakkak ki batıl yok olmaya mahkumdur diyordu. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'nin fethi günü Kabe'nin avlusuna girdi. Kabe'nin etrafında tapılmak için dikilmiş 360 put vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam elindeki sopayla itmeye ve şu ayetleri okumaya başladı. Hak geldi, batıl zail oldu. Hak geldi, halbuki batıl ne icada ne de öleni diriltmeye muktedir değildir. Birinci ayet İsra suresi 81. ikinci ayet ise Sebe suresi 49. ayetlerdir. İbn-i Hacer rahimahullah şöyle der. Hadis metninde geçen elindeki sopa ile bu putları itmeye, dürtmeye ve hak geldi ayetini okumaya başladı ifadeleri Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hadiste şöyledir. Peygamber aleyhissalatü vesselam elindeki yayın bir tarafıyla putun gözünün içine dürtüyordu. El-Fakih'te yer alan ve İbn-i Hibban'ın sahih kabul ettiği İbn-i Ömer hadisine de şöyle denilmiştir. Put yere düşüyor, Peygamber aleyhissalatü vesselam ise ona el sürmüyordu. Yine El-Fakihi'nin ve Tabarani'nin rahimahumullah İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiği hadis de şöyledir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın karşılaştığı bütün putlar kafası üzerine yere düştü. Halbuki onlar yere sabit idiler. İblis onların ayaklarını kurşunla berkitmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu putları ve putlara tapanları zelil kılmak, putların ne fayda ne de zarar verebileceklerini, kendiliklerinden hiçbir şey yapamayacaklarını açıklamak için yapmıştı. İmam Ahmed rahimahullah ve Ebu Davud rahmetullahi aleyh Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan şunu rivayet etmişlerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam fetih sırasında Batha'da bulunan Ömer bin el-Hattab'a Kabe'ye gelmesini ve orada bulunan resimleri silmesini emretti. Peygamber aleyhissalatü vesselam içinde bulunan tüm resimler, freskler silininceye kadar Kabe'ye girmedi. El-Bezlül Mechud sahibi şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ömer bin Hattab'a verdiği emrin duvarların üzerinde sfenkslere ve onların silinmesine ait olduğu açıktır. Putlara ve diğer heykellere gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye gelip bizzat kendisi yok edilinceye kadar orada kaldılar. Nitekim Resulullah aleyhissalatü vesselamın Kabe'ye girdiği ve içinde 360 putun bulunduğu, onlara sopa ile dürtüp hak geldi, batıl yok olup gitti dediği sabittir. Ebu Davud rahimahullah Vehb bin Münebbih'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Vehb bin Münebbih dedi ki Cabir'e, fetih günü her şey, bir şey ganimet aldılar mı diye sordum. Cabir hayır dedi. Taberani, Sırm diye isimlendirilen Said bin Yerbu' radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi günü onlardan yani müşriklerden 4 kişiye Hüveyris bin Nevfel, Mikyes bin Sübabe, Hilal bin Hatal ve Abdullah bin Ebi Serha, Hil bölgesinde de Haram bölgesinde de olsalar eman vermiyorum buyurdu. Hüveyris'i Ali radıyallahu anhu öldürdü. Mikyes bin Sübabe'yi Liha amcasının oğlu öldürdü. Liha da amcasının oğlu öldürdü. Hilal bin Hatalı da Zübeyr'i öldürdü. Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serha gelince Osman radıyallahu anhu onun için aman diledi. Osman radıyallahu anhu onun süt kardeşi idi. Mikyes'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hicvetmek suretiyle şarkı söyleyen iki cariyesi vardı. Onlardan biri öldürüldü, diğeri de kurtuldu. Nihayet o da Müslümanlığı kabul etti. Hakimin Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhu'den bir rivayeti de şöyledir. Sa'd dedi ki, Mekke fethedildiği gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 erkek ve 2 kadının dışında insanlara eman verdi ve şöyle buyurdu. Kabe'nin örtüsü altına sığınmış olarak bulsanız da Akrime bin Ebi Cehli, Abdullah bin Hatalı, Mıkyas bin Sübabe'yi ve Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serhi öldürünüz. Ebu Davud'un rahimahullah Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhu'dan rivayeti de şöyledir. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhu şöyle dedi. Mekke fethedildiği gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 kadın ve 4 erkek hariç insanların hepsine eman verdi. Ve onların isimlerini de tek tek saydı. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhu hadisin geri kalan kısmını zikretmiş ve şöyle demiştir. İbn-i Ebi Serha gelince o Osman bin Affan radıyallahu anhu'nun yanında saklandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları beyata çağırınca Osman radıyallahu anhu onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi, Abdullah'ın beyatını al. Bu söz üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırıp Abdullah bin Sa'de 3 kere baktı. Hepsinde de razı olmadı. 3 defadan sonra onun beyatını aldı ve ashabına döndü ve beyatını almaktan ellerimi çektiğimi görünce eman vermeden kalkıp onu öldürecek içinizde anlayışlı bir kimse yok muydu diye buyurdu. Sahabe-i kiram, ya Resulallah biz senin içinden geçeni ne bilelim? Keşke bize gözünle işaret ediverseydin dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir peygambere hain bir bakış, işaretle adam öldürtmek yaraşmaz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ebu Davud rahimahullah, Abdullah bin Ebi Serh Osman radıyallahu anhu'nun süt kardeşiydi demiştir. Nesai'nin rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethedildiği gün Mekkelilerin hepsine eman verdi. Yalnız 4 erkekle 2 kadına eman vermedi. Onlar hakkında Kabe'nin örtüsüne yapışmış olduğu halde bulsanız dahi onları öldürünüz buyurdu. Bunlar Ebu Cehil'in oğlu Akrime, Abdullah bin Hatal, Mıkyas bin Sübabe ve Abdullah bin Ebi Serh idiydiler. Abdullah bin Hatal, Kabe'nin örtüsüne yapışmış olduğu halde yakalanıp öldürüldü. Bunun peşinden Said bin Hureys ile Ammar bin Yasir radıyallahu anhuma gitmişlerdi. Ammar'dan daha genç olan Said, ondan önce giderek onu öldürdü. Mıkyas bin Sübabe'yi de Müslümanlar çarşıda yakalayıp öldürdüler. Akrime ise Mekke'den kaçıp gemiye binerek denize açılmıştı. Bir ara gemi fırtınaya tutuldu. Bunun üzerine gemidekiler müşriklere hak dine ihlasla sarılın. Çünkü burada ilahlarınızın, putlarınızın size hiçbir faydası olmaz deyince Akrime, vallahi denizde beni ihlastan başka bir şey kurtaramazsa karada da kurtaramaz. Allah'ım Celle Şanuhu, sana söz veriyorum. Eğer beni bu tehlikeden kurtarırsan Muhammed'e gidip eline yapışacağım. Ona beyat edeceğim. Mutlaka onu affedici ve kerim bulurum dedi. Gemiden kurtulan Akrime gelip Müslüman olmuştu. Subhanallah. Abdullah bin Ebi Serh da Osman bin Affan radıyallahu anhu'nun yanında gizlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeliler beyata çağırınca Osman radıyallahu anhu Abdullah'ı Resulullah'ın huzuruna getirerek Ya Resulallah, Abdullah'ın beyatını kabul et dedi. Nesai bu hadisi Ebu Davud gibi sonuna kadar zikretmiştir. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Enes bin Malik radıyallahu anhudan rivayet etmişlerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam fetih günü Mekke'ye başında miğfer olduğu halde girdi. Başından miğferi çıkardığı zaman yanına bir adam geldi ve Abdullah bin Hatal Kabe'nin örtüsüne tutunmaktadır dedi. Peygamber aleyhisselam öldür onu buyurdu. Hadisin ravisi İmam Malik'in Muvatta'ında Allah en iyi bilendir ki benim zannıma göre o gün Resulullah aleyhissalatü vesselam ihramlı değildi demiştir. Ebu Davud İbn-i Hatal'ın ismi Abdullah'tır. Onu Ebu Berzetil Eslemi radıyallahu anhu öldürdü demiştir. Ve sallallahu ala nebiyyina ve aleyhim ecma'in. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim fil alemin inneke hamidun mecid. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.